Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımızın yakaladığı ama bırakmak zorunda kaldığı binbaşı Moby Dick ve Doktor Murphy Yeşil tarafından öldürülmüştür. Ama Albay Proctor işleri hala adamlarımızın yaptığını sanmaktadır. Ama her an gerçekleri anlayabilir. Nitekim onları yol ortasında bir helikopterle kaçırtması bunun ilk sinyali olabilir. Evet, yine işte o gemi. Şu güverte denize linking yapıldığımız yer. Kaçalım Cihangir. Nereden? Çıkış kapısından mı? Muhabbetin abi, denizden başka ne var burada? Helikopterle gelirken gördüm. Sahil yalnızca birkaç mil ileride. Bu sokeyi bilmediğimi söylerken sanırım yüzmeyi de bilmediğimi söylemeyi unuttum. Ama olsun. Albayın hayata gözlerimizi yumdurtmasından ve yeni pis işlerden daha iyidir boğulmak. Buna gerek yok çekirge. Şimdi hatırladım. Albay bundan önceki görüşmemizde söylemişti. Geminin 200 metrekarelik çevresindeki suya elektrik verdiklerini söylemişti. Nereye götürüyorlar bizi abi? Tabii ki albayın odasına. Lanet olsun. Bunlardan hangisi istendiğinde bir cep telefonuna dönüşebiliyordu ha? Şu sigara paketi olmalı. Alo? Alo? Makinist ses. Balıkesir çıkaradan. Teğmen Simit. Teğmen Simit neredesin? Teğmen Simit. Buyurun albayım. O koca göbeğini kaldır da buraya gel hemen Simit. Emredersiniz albayım. Bay... Teğmen Simit. Bay Teğmen Simit, söyler misin bana? Bu elimde tutmuş olduğum, istendiğinde bir cep telefonuna dönüşebilen sigara paketi hangi gerizekalı tarafından icat edildi? CIA'nin araştırma geliştirme merkezinden Profesör Albay MacArthur efendim. Gizli servis bu buluş için ona 2 milyon dolar ödedi efendim. Çabuk bana MacArthur'u bul. Neden albayım? Soru sorma asker. Sana üstlerine soru sormayacağın öğretilmedi mi ha? Okulda öğretmediler mi bunu sana? Albayım, cep telefonunuzdan kaynaklanan bir sorun olursa ben halledebilirim. Biliyorsunuz o icat benim üzerime zimmetli. Pekala Teğmen Simit. Eğer bilemezsen ölüm fermanını kendi ellerinde imzalamış olacaksın ona göre. Tamam mı? Tamam albayım. Söyler misin bana Bay... Teğmen Simit. Teğmen Simit. Bu istendiğinde bir cep telefonuna dönüşebilen sigara paketinden... Neden ses çıkmıyor ha? Albayım, istendiğinde bir cep telefonuna dönüşebilen o paketin içindeki, istendiğinde bir antene dönüşebilen sigaralardan birini sanırım çekmelisiniz. Bunu neden kullanma kılavuzunda yazmıyorlar Teğmen, söyler misin bana? Efendim, bu icatlar çok gizlidir. Kötü niyetli kişilerin eline geçerse inanılmaz bir silaha dönüşebilir. Neyse ki şu an gizli servisin elinde. Teğmen Simit, Teğmen Simit, vaaz vermeyi bırak ve git artık. Alo? Başkan siz miydiniz? Sizi kurtarsam ben mi kurtarabilirim? Söyle başkan, senin emrindeyim. Sigarayı mı bırakamıyorsunuz? İnanın bana başkan, sigarayı bırakmak sanıldığının aksine hiç de zor değil, çok kolay. Tabii anlatabilirim başkan. Mesela ben bilfiil CIA'de 25 sene hizmet etmişliğim var bu devlete. Görev sürem içerisinde en az 1278 kere sigarayı bırakmışımdır. Tabii başkan. İsterseniz bir ara yengeyi de alıp gelin bize. Beraber bırakalım şu meneti. Seni alıştırırım başkan. Bir kere gösterdim mi siz artık tek başınıza bırakırsınız. Operasyonlar mı? O dört gerizekalıyı bizzat adamlarım tarafından yapılan operasyonla temizledim başkan. Tabii ki başkan, hiçbir iz bırakmadan. Evet, hiçbir iz bırakmadan. Ne demek sayın başkan, görevimiz. Tabii başkanım, hesap numaram sizde olacak. İsviçre Bankası, evet. Evet başkan, telefonları dinliyorlar. Bu devirde hiç kimseye güven kalmadı. Koskoca gizli servisin telefonlarını bile dinliyorlar. Şu sıralar Pentagon'la aramızda yaşanan istihbarat savaşından sanırım haberiniz var. Başkan, bütün sorunun başı Senatör Alexander. Bu konuda elinizden geleni yapacağınıza inanıyorum. Merak etmeyin efendim. Normandiya'daki arsalar elinize bilin. Operasyonlardan başımızı kaldıramıyoruz. Kansas'taki Claude teyzeme çok selam söyleyin. Getirip götüren sağ olsun başkan. Merak etmeyin, sizin lotoyu yatırtmayı unutmam. Tanrı sizi korusun başkan. Oo baylar, amanın amanın, kimler gelmiş? Kimler getirtilmiş diyecektiniz herhalde albay. Hoş geldiniz beyler. Ölmeden evvel son dileğimizi soracak abi bir Hasan. Öleceği belli olan birine iyi davranılır ya. Madem öleceğimiz kesin, hiç alttan almaya lüzum yok Cihangir. Hep üstten alalım. Evet bay. Bıraktır. Bıraktır. Albay. Evet Bay Proctor. Bütün bu olup bitenin bir açıklaması olmalı. Sydney'in ortasında kocaman bir caddeden helikopterle kaçırılıyoruz ve buraya getiriliyoruz. Bunun bir açıklaması olmalı. Baylar, baylar, baylar, her şeyden önce sizden çok özür diliyorum. Timin başındaki çavuş Kloski bir yanlışlık yapmış o kadar. Öyle mi? Sizi nükleer planlarımızı ele geçirmeye çalışan bir terör örgütünün Sydney bürosunun adamları sanmış. Bu yeterince inandırıcı değil albay. İnanın bana, tamamen yanlış enformasyon. Ben sadece onları alıp buraya getirin dedim. Ayağınıza kadar helikopter yolladım. Ya helikopterden çıkan silahlı adamlar? Onlar tamamen sizin korunmanız içindi. Fakat çavuş Kloski bugünlerde bayağı bunalımda. Kaç haftadır peşinde olduğu zanlılara bir türlü suç işlettiremiyor beyler. Kadar kışkırtıyor ama adamlarda tık yok. Tık olsa tak üstlerine çökecek, suçüstü enseleyecek ama olmuyor. Bu adamlar daha düne kadar bir örgüt bile değildiler. Ama benim yardımlarım sayesinde bu örgüte bir isim bile buldu. Neyse çavuş Kloski başarısızlığının hıncını sizden çıkarmış olmadı. Bu kabalık için özür diliyorum beyler. Sizin için bu adamların suç işlemesi önemli mi ki? Tabii beyler. Ne demek yani, koskoca CIA bir de hesap mı verecek ki? Bazen dünya kamuoyundaki imajımızın zedelenmemesi için böylesi uygulamalar yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz biz insan haklarının teminatı olan bir ülkeyiz. Bilmez miyiz? Irak, Ebu Ghraib, Guantanamo hepsi bu teminat için zaten değil mi? Bıraktır diye bizi buraya getirttiniz. Gerçi söylemenize gerek yok. Direkt de önümüze sunabilirsiniz. Neyi beyler? Gizli servisin hayata gözlerini yumdurtmak istediği kişilere yardımcı olması için verdiğiniz ölümlerden ölüm beğenme menüsünü. Tanrı aşkına beyler, neden bahsediyorsunuz siz? Birçok başarılı operasyona imza atan mevsimlik ajanlarımı neden öldüreyim ben? Söyleyin bana dostlarım. Ben de hiç öyle namussuz bir adam tipi var mı? Var. Evet var. Olabilir. Ama inanın bana, sizler operasyona başlayınca ne kadar değerli elemanlar olduğunuzu anlamam uzun sürmedi. Hatta sizin gizli servise kadrolu ajan olarak alınmanız için yediğimiz öldürdüğümüz ayrı gitmeyen arkadaşlarla CIA başkanı ve o da yeterli olmazsa Birleşik Devletler Başkanı ile bile görüşmeye çalışıyordum. Sizin söylediğinize bakın. Bu ne perhiz, bu ne... Neydi bunun devamı? Lahana turşusu. Onu bunu bırakın da albay, bizi buraya neden getirdiniz? Canım, siz de ikide bir de aynı soruyu sorup durmayın. Açıklayacağız elbet. Bakın baylar, barmen Alfonso'yu temizlediniz. Bu sayede çok istediğim gizli servis yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirildi. Sıradaki adamlar binbaşı Moby Dick ve Dr. Murphy'yi bulup öldürdünüz. Başkanın gözündeki değerim bir kat daha arttı. Kimin sayesinde ha? Söyler misiniz bana? Kimin sayesinde? Ay, yerin dibine gireydik de öldürmeyeydik. Tabii ki sizin sayenizde baylar. Ne var Teğmen Simit? Albayım, bu parayı yan birimden çavuş Dimitri gönderdi. Yarasın dedi. Çavuş Dimitri'ye selamlarımı ilet. İlaç gibi geldi bu 10 bin dolar be. Nedir bu albay? Size anlatmıştım. Çavuş Dimitri'nin avlayacağı adamlara bir örgüt ismi buldum demiştim ya, işte o işin parası. Örgütlere isim bulma işi gizli serviste çok pahalı bir iştir beyler. Gizli servis örgüt bulma ve örgütlere isim bulma birimine her yıl milyonlarca dolar kaynak aktarıyor. Ben biraz ucuz yaptığım için çoğu ajan beni tercih eder. Bu arada bizim sayemizde iyi para kazanıyorsun albay. Evet albay, emeklilik ne zaman Tanrı'nın izniyle? Baylar, bu kadar para var ama yanım bana parayla saadet olmuyor. Haklısın, doğru. Biraz da gayrimenkule yatırım yapmak ve borsada oynamak lazım. Nerede kalmıştık? Baylar, sizi kadrolu ajan olarak aldırtabilirim. Yaptığınız başarılı operasyonlar sayesinde yazılıya girmenize gerek yok. Onu ben halledebilirim. Formalite icabı bir mülakata girersiniz. Muma el tutma sınavı biraz zorlayabilir sizi. Tanıdık arkadaşlar var, onda da bir şeyler yapabiliriz. Aman istemez kalsın. Biz işimizi bitirip memlekete dönmek istiyoruz. Memleket mi? Ne itici bir kelime. Hangi çağda yaşıyoruz? Dünyamız koca bir köy olma yolunda hızla globalleşirken, evrensel kültür yavaş yavaş yerine otururken böyle kelimeleri duymak beni çok üzüyor. Onu bunu bırakın da albay, meseleye gelin, meseleye. Ulan ne gelinmez meseleymiş bu be. Unuttum, bağışlayın beyler. Ne alırsınız, sıcak soğuk? Hiçbir şey içmiyoruz. Evet kalsın albay, alacağımız olsun. Anladım beyler. Alo Rosemary, 3 kahve lütfen. Evet baylar. Sıradaki iki adamı da hallettiniz mi? Artık ben de gizli serviste gece mesaisine kalmak zorunda kalmayacağım. Ayrıca masa başı bir işim olacak. Bizden istediğiniz nedir albay? Profesör Lambert ve Mendoza Fernandez sırada, biliyorsunuz beyler. Bunları hatırlatmak için mi getirttiniz bizi? Baylar, Bay Muhabbettin ve Bay... Cihangir. Cihangir. Burada bulunmanızın gayesi son yapılacak iki operasyon hakkında bazı hazırlıklar yapmak. Biliyorsunuz baylar, son iki operasyon benim kişisel meselem. Gezi servisle alakası yok. Bu iş için benden tam 100 bin dolar alacaksınız. Paranın işten önceki kısmı olan 50 bin doları size vermiştim. Paranın yarısını da iş bitince alacaktınız. Onu biliyoruz ve diyoruz ki bu operasyondan vazgeçtik albay. Bir an bu operasyondan vazgeçtik dediğinizi sandım da. Doğru duydunuz albay. Bu operasyondan vazgeçtik. Bu ne cüret, bu ne ahlaksızlık, bu ne itaatsizlik beyler. Muhabbettin abi ne güzel yumuşama sürecine girmiştik, ne olacak şimdi? Sanırım baylar, siz ne dediğinizin farkında değilsiniz. Tamamen farkındayım. Oh my god, olamaz, hangi sebeple? İki kişi için 100 bin dolar çok az bıraktır. Daha fazla vermeyeceksen sen bizi bıraktır, biz gidelim. Aha, beni korkuttunuz beyler. Mesele para mı? İsterseniz bu rakamı 125 bin dolar yapabiliriz ha. 125 bin dolar mı? Komik olmayın albay. Eminim ki ilkokula yeni başlamış oğlunuzun İsviçre bankalarındaki hesabı bile bu miktarın çok üstündedir. Blöf yapmayı denemeyin baylar. Benim ilkokula giden bir oğlum yok. Mesela yani. Evet bıraktır. İki adam için tam 1 milyon dolar istiyoruz. 750 bini işten önce peşin. Ne? Lanet olası herifler, 1 milyon dolar mı? Ne zannediyorsunuz siz kendinize ha? Bir çeşit çakal mı? Yoksa ücrete bir itirazın mı var bıraktır? Pekala, 1 milyonun tamamı peşine olacak. Ne? 2 milyon dolar. Muhabbettin abi biraz abartmadık mı, doğrayacak herif bizi. Sen işi bana bırak, yeşili koz olarak kullanacağım. Siz ya sayı saymayı bilmiyorsunuz ya da hiç cop yememişsiniz beyler. Hala itiraz ha? 3 milyon. Ben sizin çömezliğinizi bilirim beyler. 3-5 tane adam vurdunuz diye kendinizi CIA'de adam mı zannettiniz ha? Profesyonel bir katil olduğunuzu mu sanıyorsunuz? 4 milyon dolar. Yetti artık. Lanet herifler. Daha önce niye öldürtmedim sizi ha? Muhabbettin abi peki burada ne diyeceğiz? Planda ne var? Ana unuttum. İyi plan tam sonuca getir, sonra pisi pisine git. Olamaz. Albayım bunların hepsi... Evet. Şimdi kurtulacağız. Ah, hatırladım. Ah, buldum. Bizi öldür albay. Öldür de gizli serviste senin kuyunu kazmaya çalışanların planını asla öğreneme. Hadi ne duruyorsun albay? Çek tetiği. Acıma bize. Elini korkak alıştırma bıraktır. Kuyunu kazmaya çalışanlar mı dediniz? Evet, hatta kuyunu kazmakla yetinmeyecekler. Kazmak kürek eldeyken mezarını da aradan çıkarıverecekler. Aman tanrım, siz neler söylüyorsunuz böyle? Ya duy da inanma albay. Biz seni korumaya çalışalım, sen bize silah doğrul. Hadi öldürsene bizi. Sonra denize at bizi. Hatta içimizdeki sırda okyanusun azgın dalgalarına karışarak ilelebet yok olsun bizimle birlikte. Pekala albay, şu silahını yere indir önce. Unutmuşum baylar. Aklına gelen bir şey var mı Cihangir? Yaptıralım şuna tam tavında. Evet abi, senin çoraplarını koklasın. Ne demek istiyorsun? Benim çoraplarım kokuyor öyle mi? Bunu mu demek istiyorsun Cihangir? Hayır canım, ne alakası var? Ajan aksesuarlarımızdan biri de kokan çoraplar değil mi? Hani işkence aleti olarak vermişlerdi bizi. Evet beyler, anlatın bakalım duyduklarınızı. Yok öyle ya, ama bıraktır. Şimdi söyleyelim de sen de bizi öldür değil mi? Bazı konularda garanti istiyoruz albay. Ne gibi mesela? Mesela şu silahını odadan çıkar. Sonra silahlı bütün adamlarını buradan uzaklaştır. Ayrıca odada istendiğinde bir silaha dönüşebilecek ne varsa dışarı at. Tamam beyler. Dediğinizi yapacağım. Ama ne olur izin verin şu tırnak makası kalsın. Bundan bir saniye bile ayrı yaşayamam, ne olur. Pekala tamam, ama emniyetini kapalı tut. Ayrıca istendiğinde bir kurşuna dönüşebilecek kısımlarını da bir kenara ayır. Ulan herifin o da cephanelikmiş be. Ulan 2 saat aldı söylediklerimizi yapması ya. Pekala beyler, istediğinizi yerine getirdim. Hadi söyleyin, neler duydunuz? Albay, operasyonlardan arta kalan vakitlerimizde gizli servis hakkında küçük bazı araştırmalar yaptık. Ve araştırmanın boyutlarıyla ters orantılı bilgilere ulaştık. Bunların büyük kısmı da sizinle ilgili. Ama beni çatlatıyorsunuz artık. Ne olur söyleyin artık şunu. Yok öyle, armut piş ağzıma düş albay. Önce bazı konularda söz vermen gerekiyor. Ama bunun için şu sırdan birazını bilmem gerekmiyor mu size? Oh ne güzel, biraz çaktıralım, sen gerisini anla, ondan sonra 7 sülalemizi ortadan kaldır. Yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Pekala, önce şuna söz ver albay. Operasyonlardan haberi olursa değerli dostumuz Şahbaz'ın hayatı tehlikeye girmeyecek. Tamam, ben söz veriyorum. Evet, bir şey olmayacak Şahbaz'a. İkinci olarak bir yanlışımızda beynimizi dağıtmak için peşimize koyduğun o adamları çekeceksin. Tamam, ona da söz. Nerede söz veriyorsun lan Bıraktır? Sana güven olmaz ki. Dünya barışı, minya barışı der, kökümüze kibrit suyu dökersin. İşte bunları bildiğimizden bu sırla ilgili senin hakkında elimizde koz olarak bulunabilecek bazı konularla ilgili yazılı ve sözlü belgeler hazırladık albay. Hatta bir video kaset bile var. Aferin Cihangir ama biraz abartıyorsun. Sonunu toparlamamız zor olabilir. Albay, bunlardan 10-15 adet kopya çıkardık. Bir koz olarak tabii bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz albay. Bu kopyaları dünyanın çeşitli yerlerindeki dostlarımıza dağıttık. Kendileri bunları gerekli yerlere, yani medya kuruluşları, gizli servis yönetim kurulu, Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bazı Orta Doğu ülkelerinin ilgili yerlerine vermek üzere hazırda bekliyorlar albay. İnanın bana albay, bu saydıklarımızın arayıp da bulamadıkları bilgiler var o belgelerde. Sonra beyler? Sonrası albay, bu arkadaşlar bir işaretimizi bekliyorlar ya da aksi bir durumu. Ne gibi mesela? Başımıza sizin elinizde bir iş gelmesi, öldürülmek ya da etkisiz hale getirilmemiz gibi durumlarda ellerindekileri gerekli yerlere vereceklerinden kuşkunuz olmasın Bırak. Ne yaparsın albay? Hayatta işbirlikçilerine bile güvenmeyeceksin işte. Şu anda Fraktör inanmayacaksın ama cep telefonlarımızdan bizi takip ediyorlar. Bu cep telefonlarını gizli bir yolla edindik, bunu sana söyleyemeyiz, sakın sorma. Çok özellikli bir cep telefonu, tamamen bizim kalp atışlarımıza ayar. Bizden ayrıldığı anda ya da kalbimiz durduğu anda acil durum sinyali gönderiyor elinde bilgi ve belge olan arkadaşlarımız. Ne diyeceğimi bilemiyorum beyler. Ama blöf yapmadığınızı nereden bileceğim? Siz gizli servis yönetiminden bir kişinin bile adını bilmiyorsunuz. Öyle mi dersin? Zordak, General Zordak ismi size bir şey hatırlatıyor mu? Tamam, pekala, ikna oldum. İstedikleriniz aynen yerine gelecek. Vallahi, söz veriyorum. Kahramanlarımızın yaptığı blöf şimdilik işe yaramış görünüyor. Ama bundan sonra ne olacak? Kahramanlarımız sağ salim sıcak yuvalarına dönebilecek mi? Bu şimdilik bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.